Want we hebben niet zo lang meer, want WNL zit op ons te wachten. Eindigen met een wereldtitel. Deze dag, wat blijft het meeste hangen bij jullie? Ja, de 1000 meter mannen, de Jordan Stoltz. Bij mij de vrouw, hoor. Jutta Leerdom met overmacht. Zoveel klasse heeft zij laten zien dit seizoen. En ze doet het ook nog op het moment suprem. Dat vind ik gewoon ontzettend knap. Laatste nieuws is dat Patrick Roest trouwens uiteindelijk dus, als verwacht, niet die 1500 meter gaat rijden, maar zich volledig gaat storten op de 10 kilometer en Wesley Dijs neemt zijn plaats in. Verstandig. Ja, dat hadden we ook al bij de versie aankomen, toch? Nou, het is niet voor niks dat hij het zo laat beslist. Okay. Hè? Het is wel een 1500 meter waar een medaille te winnen valt voor hem, maar hij kiest er eigenlijk voor de zekerheid, voor goud op een 10. Ja. Daar wil hij goud winnen, punt. 1500 meter is veel onzeker. En ik denk ook dat hij wel naar Jordan Stoltz heeft gekeken vandaag. Ja. Dat hij dacht, nou, ik ga toch voor die 10. Het was een heerlijke zaterdag hier in Tielf. Die we afsluiten met een prachtige wereldtitel voor Marijke Groenewoud. En die krijgt nog maar eens het applaus van al dat oranje publiek hier in Heerenveen. Mark Tuitert, Anouk de Rijk, hartelijk dank voor jullie bijdrage vanmiddag. WNL in de kantine gaat zometeen beginnen na het journaal van 17:30. En langs de lijn meldt ze weer om 19:00 met Tom van Dijk met al dat Eredivisie voetbal natuurlijk. En morgen gaan we weer schaatsen. Morgen vanaf 1:00 een hele lange langs de lijn. Graag tot morgen wat mij betreft. En voor nu nog een fijne avond. Veel plezier met WNL in de kantine. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Volgens het Oekraïense leger vechten troepen nog steeds in Bakhmut. Van een terugtrekking waarover media afgelopen dagen speculeerden is volgens een woordvoerder geen sprake. Het tekort aan opvangplekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers dreigt verder op te lopen. Volgens het COA zijn er dit jaar 4700 plaatsen extra nodig. Een bus met 40 schoolkinderen is in de Franse gemeente Cor van de weg gereden, steil naar beneden. Er zaten 6 volwassenen in de bus, 21 mensen raakten gewond. Waarschijnlijk werd de chauffeur onwel. En grote webwinkels zijn vaak slecht bereikbaar, blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Bij 12 van de 100 grootste webwinkels van Nederland kunnen klanten via de site niet rechtstreeks contact krijgen met de klantenservice, terwijl dat volgens de wet wel moet. En voor het weer naar Marco Verhoef. Bewolking, her en der ook een enkel buitje, maar dat stelt niet zo heel veel voor. En soms ook een enkele opklaring. Gaat eigenlijk een beetje zo door de komende avond en nacht. En als het in de loop van de nacht in het noordoosten nog tot een bui komt, dan kan er ook een keer wat natte sneeuw bij zitten. Minimumtemperaturen tussen plus 1 en plus 3. We blijven nog boven 0. En morgen wordt het een graad of 6. Nog steeds veel bewolking. Af en toe een opklaring. Een klein beetje zon misschien. Maar toch ook een toenemende kans op buien. En het noordoosten maakt nog steeds kans op wat natte sneeuw. Voor maandag weinig verandering. Een graad of 6. Dinsdag neemt de kans op winterse neerslag toe. En woensdag is het af en toe zon, een maartse bui en nog een graad of 4 op de thermometers. En na het weer gaan we naar het verkeer. Bij de ANWB zit Robert Vriezen. Doordat de A29 dit weekend dicht is vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij de Heinenoordtunnel voor werkzaamheden, is het extra druk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht Centrum. 12 kilometer langzaam rijdend verkeer met een klein kwartiertje vertraging. Aansluitend 10 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En op de A73 rijdt het langzaam. Vanuit Maasbracht naar Nijmegen kom je in 10 kilometer file tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg met ook 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL, live vanuit de Doelenstudio in Rotterdam. Vanwege de WK-afstanden in Heerenveen zijn we er een half uur later dan dat u van ons bent gewend. Wel fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 19:00 met een vak vol verhalen en fijne gasten. In de kantine. Met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Dit was de week waarin politiek verslaggever Jos Heijmans overleed. Jarenlang een toonaangevend gezicht op het Binnenhof. En een zeer gerespecteerde en, zoals ik hem zal herinneren, behulpzame en aimabele collega. Een van de mensen die hem op dagelijkse basis tegenkwam op het Binnenhof is hier. Madeleine van Torenburg, 14 jaar in de Kamer voor het CDA. Maar inmiddels gedeputeerde in Limburg. Tegenover haar de Rotterdamse huisarts Shakib Sana, die net terug is uit het getroffen aardbevingsgebied. Welkom, beiden. En cabaretier Marcel Verrek is er met zijn kijk op de week. En u bent ook welkom hier in De Doelen in Rotterdam. En anders kunt u meedoen met de gesprekken aan tafel via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik dan hashtag WNL of @WNL in de kantine. Ja, ik zei het zojuist al, parlementair verslaggever Jos Heijmans overleden. Hij was verslaggever bij RTL Nieuws sinds 1995. Hij heeft ook bij de GPD gewerkt, waar ik ook vandaan kom. En ik ken hem ook van RTL Nieuws. En ik kan me Jos Heijmans, ik zei het zojuist al, herinneren als iemand heel behulpzaam, heel vriendelijk en integer. En ja, als ik kijk naar de reacties op zijn dood, dan merk ik dat dat voor heel veel mensen hetzelfde gold. Madeleine van Torburg aan tafel hier bij ons te gast. Jij kende hem, hè? Ja, zeker. Het was een hele vriendelijke man. Ook op eigenlijk wel een beetje bescheiden man. En wat ik wel heel leuk vond, is als er dan nieuwe Kamerleden komen, dan organiseerden ze in Nieuwspoort een soort een snelle ontmoeting. Dat je eventjes zo'n gesprekje met elkaar kunt doen. En daar deed hij ook altijd aan mee. Omdat hij het heel erg belangrijk vond om gewoon meteen Kamerleden te kennen. Dus met die speeddate zat hij direct met zijn kopje koffie erbij. En ging gewoon het gesprek aan. Vertelde wat over zijn werk en zijn ervaringen. En wilde heel graag weten wie je bent. Ja, en hij wilde dus wat ik zei, wat hoorde ik ook van heel veel andere collega's. Ik was toen al wat jonger bij toen bij RTL Nieuws ging werken. Wat zijn van die mensen die dan zelf naar je toe komen om te vragen of je iets nodig hebt en of ze je, of ze je kunnen begeleiden zonder dat je er zelf om vraagt. En ik merkte dat dus voor heel veel andere collega's net zo heeft. Net zo is geweest. Marcel Verrek, jij kent hem ook? Ik ken hem ook goed. En er was een programma vroeger, dat heette Hier in Nieuw Nielsport, waar ik ook een column mocht met George Freulich, onder andere Govert van Brakel, Dirk Ista. En daar deed ik ook columns. Maar dat speelde zich af in Nielsport. En daar was Jos eigenlijk altijd. Want jij zei, hij was eigenlijk altijd in Nielsport. Dat kon je gewoon uittekenen. Ik heb ook een menig glas met hem geheven. Het was een heel leuk clubje ook met Frits Wester, de RTL-redactie. Die moest eigenlijk een beetje tegen het journaal opboksen. Maar die deden dat dan als een soort van grill. Ja, dan deden ze dat. Ze wisten heel veel. Frits weet natuurlijk altijd waar gelekt wordt enzovoort. En Jos die kende ook alle hoeken en gaten van het Kamergebouw. En van Nielsport ook zeker. Roelof Hemme zat er ook bij. Nog andere mensen. Het was een hele vrolijke bende waarbij in Nielsport loopt altijd een beetje het vermaak en het werk zo door elkaar heen. Er is dan weliswaar een Nielsportcode, maar mensen doen daar toch heel veel latente kennis op. En Jos die wist gewoon echt heel veel. En inderdaad, buitengewoon aardige, amabele, behulpzame man. Fijn dat het zo gezellig is daar en dat hij daar een belangrijk aandeel in heeft gehad, Madeleine van Torenburg. Van de andere kant is er natuurlijk ook wel kritiek op het feit dat journalistiek en politiek het vaak dan heel goed met elkaar kunnen vinden. En dat zou resulteren in een te grote verwevenheid en te weinig afstand. Te weinig kritische afstand van de journalistiek naar de politiek. Hoe heeft hij ervoor gezorgd dat dat bij hem nooit een gevaar was, dat het bij hem niet speelde? Nou, af en toe las je dan zijn column. En dan was het eigenlijk allemaal kabbelend rustig geweest. En dan kwamen we naar een column aan en dacht ik, oh. Dus hij nam geen blad voor zijn mond. En hij wist gewoon heel goed. Hij had goed in de gaten. Waardoor hij veel hoorde. Ja. En daarna ging zijn vlijmscherpe pen over het papier. Die vlijmscherpe pen ook wel eens op jou gericht, specifiek? Ongetwijfeld, ja. Maar dat is prima. Ik heb natuurlijk best wel wat ingewikkelde dossiers gedaan in de loop der jaren. Ja. En daar was hij ook altijd af en toe wel heel scherp op. Maar dat vond ze alleen maar prima. En volgende keer was het weer helemaal gezellig. Dus dat is een hele professionele houding. En dat is belangrijk. Beide geven jullie aan, hè? Hij behoorde tot het meubilair. Als het meubilair... Oh, dat is wel oneerbiedig. Maar, bedoelde het met alle eerbied. Ja. En als het meubilair uit de kamer vertrekt, ziet die kamer er leeg uit. Dat is zeker, ook, ja. Dat zul je ook merken, Fidan. Dat langzamerhand dus mensen die iconen zijn, die met je van jong af aan, of iets ouder, maar die met je mee zijn gegaan op je pad. Als die dan wegvallen, dan kan het zomaar gevoelens van weemoed oproepen. Ja, ik herken dat heel erg. Ik benoem ze ook altijd hier. Ik vind altijd dat we daar even wel stil bij mogen staan. En Jos Heijmans is daar zeker iemand... Een goed voorbeeld. 72 jaar geworden. Veel te jong, eigenlijk. Nou. Het is zaterdag 4 maart, week 9 van het jaar 2023 zit er bijna op. En die week die klonk zo. Maar ik ben niet zo van het voetbal, maar ik vind het wel heel gevoelig dat ze gisteren gewonnen hebben, hoor. Dat wel. Goed voor de blauwe, voor Leeuw op de lijn. Ja! Veel te doen over het aangekondigde verkiezingsdebat van Jeroen Pauw. Waarom gaat Rutte wel met de Partij van de Arbeid in debat, maar niet met Caroline van der Plas? Oké, yes. En ook echt Utrecht gewoon neermaait en ons zeepheld vernedert. Noem maar op. U heeft er toch wel van genoten. In een heerlijke avond gehad. Neermaait en ons zeepheld vernedert. In een heerlijke avond, gehad. Echt, ik had zoiets van, oké, yes. En ook echt Utrecht gewoon neermaait en een zeepheld neder in een heerlijke avond gehad. Het Openbaar Ministerie miste essentiële signalen die nodig waren voor de beveiliging. Redouan B. Dirk Wiersum en Peter R. de Vries. Het stelsel bewaken en beveiligen was volgens de onderzoeksraad niet goed voorbereid. Het harde oordeel van de onderzoeksraad voor veiligheid. Hoe kon het zo misgaan? Belangrijke informatie werd lang niet altijd doorgespeeld. Gerrit van den Burg, heeft dat systeem van kroongetuigen nog toekomst? Zeker, dat heeft zeker toekomst. Vier maanden geleden werd bekend dat Mia Nicolai en Dionne Cooper voor ons naar het Songfestival gaan. Zojuist is eindelijk de Nederlandse inzending voor het Songfestival bekend geworden. Dit is voor ons echt een ode aan vallen en opstaan. Inzien dat we allemaal maar mens zijn, dat we echt wel eens fouten maken. Met dit nummer moet het onbekende duo het gaan doen in Liverpool. Afgelopen maand stegen de prijzen weer fors. Vooral de dagelijkse boodschappen werden veel duurder. Zoals fruit, brood, vleeswaren, drinken. En verder vandaag? Festivals moeten creatief zijn om een stikstofvergunning te krijgen. Ik vind het wel lekker klinken. Het klinkt inderdaad heel goed, Duncan Lawrence. Ja, dat is, ja. En dat is een succes gebleken. Heel het begint succes. Heel rustig en dan natuurlijk op zijn Eurovisies, dan komt er een modulatie. Vink, Dekker. Met Melvin Ramselaar voorzet. Daar is de kans en de goal. Fantastische voorzet. Schitterend binnengeknipt door Van der Linden. Oké, yes. En Spakenburg met 4-1 voor. Je hebt er toch wel van genoten. In een heerlijke avond. En dan sluit de scheidsrechter af. Het is klaar in Galgenwaard. Spakenburg. Met een gigantische stunt. Door naar de halve finale van het bekertoernooi. En ook echt Utrecht gewoon neermaait in een zeepheld. Op een manier die je toch zelden ziet. Neder. Ik wil niet zoveel voetbal. Maar ik vind het wel heel goed dat ze gisteren gewonnen hebben, hoor. Dat wel. Mooie compositie weer gemaakt door Wieger. Mensen zouden moeten zien hoe genietend en hoe trots jij altijd luistert. En terecht. Terecht. Nee, ik vind het leuk om te doen. En natuurlijk leuk om terug te luisteren. Zeker ook als Spakenburg. Jij hebt fans inmiddels. Ja, I'm one of them. Ja. Het is zelfs nu zo dat ik eisen ga stellen. Kijk, ik stuur hem dus elke week stukjes muziek door. Van ja, kan je dan de volgende keer dit gebruiken? Komt hoor. Nee, dat komt zeker. Oh, je kan dingen in. Nee. Alleen ik. Nee, Spakenburg is leuk. Ik woon zelf in Valthorst. En Spakenburg ligt heel dichtbij. En dat is een groot festijn natuurlijk. Hè, dat ze de halve finale hebben bereikt. Vond grappig. Overigens Mike Verwijn van de Telegraaf. Vroeg aan John Heitinga, de trainer van Ajax. Zeg, John, PSV, Feyenoord, Spakenburg, de loting, vindt dan volgens mij vanavond plaats. Ja. Heb je nog een voorkeur, John? De voorkeur, hele grappige vraag. Ja. Spakenburg ook leuk, hè? Hoe ze dat zelf hebben gebracht. De grote vier zijn door. Ja, alleen, ze moeten misschien op zondag spelen. Dat gaat sowieso niet gebeuren. Nee, KNVB heeft ook al gezegd, daar willen ze wel aan tegemoet komen. Dus dat wordt dan... Het waren trouwens niet echt vrome geluiden die ik daar net hoorde. Even fantastisch. Vernederd om zeep. Dat is zo geweldig als je dit soort... In dit geval, Oud-testamentisch. Maar een hele lieve vrouw. En die komt dan met dit soort termen. Ja. Om zeep help. Vernederd. Neermaait. Dat is zo... Ah ja, je moet het horen. Wow. Nou, het was ook wel zo. Ik heb het gezien. Ja. Het was ook wel zo, ja. En ik vond ook dat het blijft altijd grappig als kunstenaars, in dit geval dan muzikanten, dingen moeten zeggen over hun kunst. Dat heeft altijd de diepgang van de pannenkoek. Hè. Het is zo ontzettend grappig. Een ode aan vallen en opstaan. Laat ons inzien dat we allemaal mens zijn. Nou ja, je hebt gelijk de disclaimer als het niet goed gaat. Vallen en opstaan is meteen meegenomen. Dus, laat ons inzien dat we allemaal mens zijn. Laat ons best diep. Ja, nou ja, best diep. Ja. Er zijn toch ook al die teksten die bij misverkiezingen moeten worden gezegd over de wereldvrede en hongersnood en zo. Ja. Wij moeten nog zien inderdaad of dit kans maakt op succes in Oekraïne, toch? Want daar Liverpool. In Liverpool, oké. Ja, Engeland is tweede geworden. Ja. Nou ja, dan in Engeland ligt natuurlijk Liverpool voor de hand. Ja, hè? Dat is waar. Zeker. Weet je, het Spakenburg van Engeland is dat. Ja, ja. Dan wat serieuzere zaken, Madeleine van Torenburg. Het OVV-rapport is uitgekomen, was al gelekt. Dus die conclusies, dat is eigenlijk een nagalm van wat we al eerder hoorden in de media, in het nieuws. Maar die liggen er niet om. Eigenlijk geldt ook hier weer, alles wat fout kon gaan, ging wel fout. Nu heb je zelf gewerkt aan het VIRA-rapport, parlementaire enquête, in, wanneer was het, 2017? Ja, poos geleden alweer. Maar als je dat bestudeert, die conclusies, overigens altijd een parlementaire enquête of een OVV-rapport, weet je van tevoren, de conclusies zullen zijn spijkerhard, of dan wel vernietigend. Ook toen, Kamer onvolledig geïnformeerd, gebrekkig geïnformeerd. Ook toen, ambtenarij heeft grote fouten gemaakt. De politiek heeft grote fouten gemaakt. Veel geld uitgegeven en in dat geval Vira-geval. Reizigers de dupe, nu Groningers de dupe. De parallellen zijn angstig groot, hè? Ja, absoluut. Zo'n parlementaire enquête is natuurlijk echt altijd wel heel belangrijk. Het is het belangrijkste instrument dat de Kamer heeft. Ja. Mensen moeten daar komen en zullen de waarheid moeten vertellen. Dat is natuurlijk echt wel een bijzondere verantwoordelijkheid van de Kamer om daar ook heel goed mee om te gaan. En ik heb echt wel heel veel respect voor hoe de Kamer dat nu weer heeft gedaan. Dus er zullen dus ook nu komt weer heel veel volg. Wat ik wel een beetje jammer vond, is dat een aantal mensen zeiden van ja, dat had direct op moeten gereageerd worden. En door de minister van Justitie. Justitie in dit geval. Dat, dus wij zijn natuurlijk twee verschillende. Het rapport Groningen, waar ik nu eerst even over had. Dat is, iedereen was een beetje geschrokken. Waarom is daar niet direct op gereageerd? Dan denk ik, ja, het is een lijvig rapport. Weet je, mensen moeten dat eerst gewoon goed lezen. Kijken hoe ze daar best op kunnen reageren. En vooral ook kunnen aangeven wat ze eraan gaan doen. En dat is ook een heel proces wat nog volgt. Weet je, eerst mag de Kamer nog vragen stellen. Dan gaat de Kamer in debat met de enquêtecommissie. Daarna komt er een kabinetsreactie. En dan komt het debat met het kabinet. Dus het is niet iets wat je dus, daar schrik ik wel eens van. Presenteert zo'n rapport en 10 minuten later moet je daar het alomvattende antwoord op hebben. Dat kan natuurlijk niet. Het zou zelfs, zou je kunnen zeggen, in die lijn, van disrespect getuigen als je wel direct een antwoord had. Want het zijn 1900 pagina's, die heeft niemand in een dag gelezen. Nee, en ik vind echt dat je de Kamer heeft de plicht om dit heel zorgvuldig te doen. En vervolgens heeft de rest van de Kamer en het kabinet de plicht om dit heel goed te lezen. Echt over na te denken wat de passende reactie is. En in de tussentijd natuurlijk zich helemaal suf werken om ervoor te zorgen dat Groningers eindelijk recht wordt gedaan. Ik heb het natuurlijk in Groningen gezien hoe dat gaat. Ik zit nu in Limburg en ik zie daar ook echt nog steeds ellende van mijnschade, waar mensen nog steeds achteraan moeten sjouwen om daar recht gedaan te krijgen. Dus het is echt wel een manier om als overheid weer gewoon je verantwoordelijkheid te nemen. Maar als je dat zegt, de mijnen zijn al lang geleden gesloten. Is dat een heel slecht bericht voor de Groningers? Dus dat kan nog wel heel lang wachten blijven. Nou, dat weet ik niet. Maar ik heb wel gezien dat als de overheid zich daar meer mee bemoeit, duurt het allemaal alleen maar langer en wordt het ingewikkelder. En dat komt omdat er iedere keer wordt uitgegaan van wantrouwen. En dat is dus echt iets wat me zo begint te storen. Er zal misschien 1 of 2, misschien wel 10 en van mij part 25 mensen meer geld krijgen dan ze misschien recht op hebben. Maar als er zoveel meer mensen gewoon recht kan worden gedaan door sneller, niet nog een keer in beroep en weer in hoger beroep, dan denk ik, hoe haal je het in je hoofd? Je moet gewoon op een bepaald moment mensen gewoon vertrouwen. En ja, een paar mensen maken misbruik van dat vertrouwen. Maar ja, er is ook te veel gebeurd in die regio. Slik dat en dokken. Groningse topbestuurders zeiden afgelopen maandag op bezoek in Den Haag, met het rapport in hun hand, het Rijk moet Groningen zonder zeuren geven wat het nodig heeft om er weer bovenop te komen. Ook als dat een enorm bedrag is. Ja. Dan lijkt bijna alsof na de gaskraan die nu dichtgaat, de geldkraan open moet. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen snel schadeloos worden gesteld, hun huizen snel worden versterkt. Als hun huis niet kan worden versterkt, dat het huis wordt afgebroken, dat er iets nieuws wordt neergezet. Dat is wat er moet gebeuren. En dat gaat niet zozeer over geldkranen. Dit gaat over hoe breng je het weer in de oorspronkelijke staat waarin het was, voordat de Groningers last kregen van het feit dat daar het gas is weggehaald. En daar hebben we heel veel geld aan verdiend met elkaar. En ik vind het echt belangrijk dat we stoppen met alleen maar reageren vanuit wantrouwen. Want misschien komt iemand er gunstiger uit dan die eruit had moeten komen. Daar moeten we echt mee ophouden. Dan heb je met natuurlijk die toeslagenaffaire gezien. Dat iedere keer ook wordt gedacht, ja, we gaan niet ruimhartig tegemoetkomen. Want oh wee, straks krijgt iemand geld die het niet had moeten hebben. Dat is gewoon van de verkeerde kant beginnen. Je hebt echt een ereschuld. Huisarts Shakib Sana, ik merk aan je dat je het roerend eens bent met wat Madeleine van Torenburg hier zegt. Helemaal mee eens. Ik denk als je zegt gaskraan moet dicht en geldkraan moet open, dan denk ik dat het niet echt, dat ga je aan vertrouwen voorbij. Want eigenlijk wat je moet zeggen is dat gaskraan gaat dicht en wij gaan de vertrouwenherstel faciliteren. En faciliteren kost soms dat je minister-president of koning er naartoe moet gaan. Soms gesprek met mensen en soms moet je inderdaad geld voor geven. Want als je huis kapot is, dan kun je niet tegenaan blijven praten. En hetzelfde geldt voor toeslagenaffaire. En wat andere wat u mooi net zei ook, er is veel gebeurd in die regio. Dus ook als je een aantal mensen daar misbruik van gaan maken, maar die regio zelf heeft heel veel te verduren gehad al die jaren. En ik denk, hetzelfde geldt ook voor toeslagenaffaire. Dat moet ik denk ik niet alles gaan wegen met, dan moet de geldkraan open. Alles weer gaan reduceren tot het geld. Maar geld is die topbestuurders beginnen daar zelf ook over. Hè? Ja. Die hebben het zelf ook over geld. Er is veel verdiend, 400 miljard door de BV Nederland. Door Nederland. En een gedeelte daarvan moet nu inderdaad teruggepompt naar Groningen. Precies, en dan gaat de schoen wringen. Dan wordt gezegd, dit is waarschijnlijk iets toch gaat over geld. Maar vertrouwen is gewoon veel belangrijker, denk ik, om te herstellen. We begonnen hierover omdat het ging ook deze week over dat OVV-rapport, ook vernietigd. Conclusies, want de beveiliging van Dirk Wiersum bijvoorbeeld, de neef van Ridouan Taghi ook, Peter R. de Vries had veel beter gekund, had veel beter gemoeten. En dus is nu al het punt bereikt, Madeleine van Torenburg, dat gezegd wordt, daar moeten koppen rollen, ook bij het OM. Is dat ook het station dat u inmiddels bereikt hebt? Ik vind het al wel lastig om het bij één persoon te leggen. Het is ook wel echt een systeemprobleem. En dat heeft het OVV-rapport wel laten zien, dat er is gedacht, we maken een aparte dienst, bewaken en beveiligen. Dan gaan we dat heel serieus nemen. Die krijgen daar echt alle bevoegdheid en macht en die gaan dat dan organiseren. Maar intussen lopen er strafzaken en komt er informatie naar boven. En als je het dan zo in die kolommen organiseert, dan gaan die kolommen niet meer met elkaar communiceren. En dan kan het zo zijn dat de politie ziet dat er al heel lang of iemand is opmerkzaam en die ziet een paar keer iemand lopen of een paar keer iemand rijden. En dan is er gewoon niet meer de relatie tot die kolom bewaken en beveiligen, die dat natuurlijk allemaal moet horen. Ja. Dus dat is echt. Ik vond het wel ontluisterend om in die grote strafzaak eigenlijk, dat grote proces, dan drie slachtoffers te zien die alle drie voorkomen hadden kunnen worden, moeten we gewoon heel cru zeggen, omdat er informatie niet is gedeeld. Maar ik denk ook wel eens, hoe vaak heb ik zelf als leek niet gedacht van, mijn god, die Peter R. de Vries, die zal toch wel elke dag gevaar lopen met al die dingen die hij deed. Dat kan je dat van een kilometer afstand zien. Dat zo'n man beschermd moet worden. Dat weet je toch allemaal? Het is onbegrijpelijk. Dat is wel ingewikkeld tegelijkertijd. En dat geeft natuurlijk het. Hij wilde het ook niet zo heel erg. Nee, en dat is toch wel iets. Daarom is het ook belangrijk dat er nieuwe wet en regelgeving komt over hoe gaan we dit dan doen. Want je mag niet iemand zomaar die niet wil beveiligen, terwijl het niet een verdachte is. Want dan zet je iemand eigenlijk in een soort gevangenis buiten. Maar dat is ook de discussie nu, toch? Ja. Dat die kroongetuigenregeling helemaal niet reëel is. En dat die een wettelijke basis zou moeten krijgen. Maar wat zou dat dan precies inhouden? Wat verandert er dan? Dat je veel duidelijker aangeeft wat zijn de bevoegdheden van de politie, wat is de bevoegdheid van het Openbaar Ministerie en wat is de ruimte die iemand die eigenlijk beveiligd moet worden, wat is dienstruimte en wanneer kan die gebruiken en wat zijn dan de risico's? Want vervolgens moet je natuurlijk ook eigenlijk zeggen, als er te veel mensen risico lopen, moet je van zo'n kroongetuigenregeling dan wel gebruik maken. Ja. Ik schrok er een beetje van dat de minister van Justitie aan de ene keer riep van, die kroongetuigen moet veel vaker worden ingezet en ook met heel veel andere partners in het strafproces en kleinere kruimeldieven moeten ook maar die regeling krijgen. Zeg Gerrit van den Burg, OM-topman, zei dat ook. Dat kan je allemaal wel roepen. En vervolgens zegt van de week de top van de politie, beste vrienden, dat kunnen we helemaal niet waarmaken. Hebben de mensen niet voor. Nee, en dan kan je het dus niet gebruiken. Over die OM-topman gesproken. Jullie hadden het net over vernietigend rapport, hè? Dat als je meteen zou reageren, dat van disrespect zou kunnen getuigen. Nou, er kwam een reactie van Gerrit van den Burg. En dat werd ervaren als een natrap aan de nabestaanden en zijn slachtoffers. Ja, Weet je, ik heb gehoord dat hij gereageerd heeft. En hij heeft het misschien wat soepeltjes en vriendelijk gedaan. En daar was dit rapport natuurlijk niet direct aanleiding toe. Dus ik snap best dat mensen een beetje geschrokken waren van de reactie. Maar het gaat over meer dan over één topman of één strafzaak. Nou, het gaat om 4 verantwoordelijken in totaal. Waarvan de advocaten van de kroongetuigen zeggen, die moeten allemaal vertrekken. Wat vindt u daarvan? Ja, alsof dat de oplossing is. Weet je, het zal allemaal wel. Dan kan iedereen weggaan en dan denken we, hebben we het dan opgelost? Nee, dan begint het eigenlijk nog. Nou, hij zegt ook, dan heb ik het over Van den Burg. Dit bestel van ons is niet geschikt voor georganiseerde criminaliteit met niets ontziend en meedogenloos geweld. Welk bestel is dat wel? Ja, dan, als hij dat zegt, dan gooien we eigenlijk het hoofd in de schoot. En dat kun je nooit zeggen. Hij zegt maar dat... ik zat wel van de week aan iets anders te denken, moet ik je heel eerlijk zeggen. En dat is dat ik ben jaren bezig geweest met het proberen te versterken van de positie van slachtoffers. En ik heb zo vaak jonge vrouwen vermoord horen worden. Hoe moet je dat zeggen? Ja, weet je, zaken waarin dat gebeurde. Terwijl de politie eigenlijk al wist dat iemand werd bedreigd. Er was al zoveel bekend. En zei de politie, ja, er moet eigenlijk eerst iets een beetje gebeuren voordat we kunnen optreden. En het keiharde wat ik nu hier eigenlijk zeg is sinds de top van de politie, de top van het OM, rechters nu ook worden bedreigd, zie je een kentering. En eindelijk gaan we het serieus nemen dat mensen die bedreigd worden echt moeten worden beschermd. En iemand die het in zijn hersens haalt om een ander te bedreigen, wat mij betreft moet hij van de straat af vastgezet worden in een soort isolement, net zolang tot we weten wat er aan de hand is. Want ik vind echt dat we niet langer kunnen zeggen in deze samenleving dat je eigenlijk wel een poosje iemand kan bedreigen. Blijkbaar kan dat dan allemaal. Waardoor je iemand echt zijn totale vrijheid ontneemt. En we moeten eventjes wachten tot er misschien wat gebeurt. Dat kan niet. Is het vooral ook hard, want je introduceert dat zelf zo. Dit is heel hard wat ik ga zeggen. Dat eigenlijk de rechterlijke kasten zichzelf privileges heeft toegeëigend. Of de zorgen en de bedreigingen aan het adres van gewone burgers, zo noem ik dat maar even, onvoldoende serieus heeft genomen en nu het ze zelf raakt, dat ze dan wel inzien dat er actie gewenst is? Ik denk dat ze te vaak hebben gedacht, we hebben een heel erg verdachte beschermend wetboek van strafrecht. En je kunt niet zomaar optreden wanneer iemand een ander bedreigt. En nu zie je wat voor een impact het eigenlijk heeft. En daarom zeg ik het, op een bepaald moment ben ik ook met politie aan de slag gegaan, met het Openbaar Ministerie aan de slag gegaan. Er waren op een bepaald moment op een rijtje 5 jonge vrouwen vermoord. Onlangs dus weer. En dan wisten we eigenlijk al dat iemand er achteraan aan het jagen was. En we waren gewoon niet moedig genoeg als systeem om te zeggen, nou is het klaar, weet je. Hoezo moet iemand 5 keer bij de politie komen dat hij bedreigd wordt? Je moet van de straat af. En dat moet echt, het moet niet alleen een bewaken en beveiligingssysteem voor de grote top van de georganiseerde misdaad. Maar laten we überhaupt denken, hoeveel mensen worden in dit land niet bedreigd? En moeten we beter beschermen en goed informatie delen en optreden? Veel sneller. De bevlogenheid van Madeleine van Torenburg zal ook in uur 2 van BNL in de kantine te horen zijn. Eerst het nieuws van 6 uur. Tot zo. Speciaal voor deelnemers van de Vriendenloterij. Ga nu met uw verzorg- en verwend cadeaukaart van 10 euro naar Jumbo. Voor heerlijke producten van onder andere Dove, André Lon en Axe. 18 plus, speel bewust. In 2013 werd Max Magazine opgericht. Nu, precies 10 jaar later, is Max Magazine het grootste weekblad van Nederland. Doe daarom mee met ons prijzenfestival. Activeer de code en win één van de duizenden cadeaus. Ga naar de winkel en koop Max Magazine of word meteen abonnee via maxmagazine.nl. Bent u op zoek naar een investering met zekerheid in interessante vastgoedprojecten? Dan zoekt u Crowd Real Estate. Eenvoudig online investeren op crowdrealestate.com. Ga naar de winkel en koop Max Magazine of word meteen abonnee via maxmagazine.nl en win één van de duizenden prijzen. Heb jij een gijzer, gaskachel, gashaard of een cv-ketel? Let dan op. Vanaf 1 april mag je alleen een gecertificeerd bedrijf inschakelen voor werkzaamheden. Vraag de installateur naar het CO-vrij logo. Geen logo, geen klus. Kijk op cowijzer.nl. Dit is een campagne van de Rijksoverheid, Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwondenstichting. Samen voorkomen we koolmonoxidevergiftiging. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de piano. Tijdens Piano Nights op woensdag 10 mei hoor je Iris Hond met werk van onder andere Einaudi en Jan-Willem Rozenboom met betoverende werken van Bach en Schubert. Bestel op concertgebouw.nl. Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Kiosk.nl heeft voor iedereen een magazine. De powervrouwen, de bezige bijen, de levensgenieters, de weetjesvreters, de interieurtijgers en de rustzoekers. Van Libelle, Flair, VT Wonen tot Zo Zit Dat. Neem nu een proefabonnement voor maar 4 euro. Start vanzelf. Ga naar kiosk.nl/magazine. Actievoorwaarden van toepassing. 6 uur. NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Goedenavond, zo dadelijk uur 2 van WNL in de kantine met Shakib Sana, huisarts. En hij is net terug van zijn bezoek en zijn hulp aan en in Turkije. Hij vertelt er zo dadelijk uitgebreid over. Madeleine van Torenburg is gedeputeerde in Limburg en vertelt natuurlijk over het belang van de provinciale statenverkiezingen. Nog 11 dagen, dan mogen we stemmen. En Marcel Verrek, hij heeft zijn column klaar en die zal hij zo dadelijk voor ons uitspreken. Zijn kijk op de week, dat en veel meer na het nieuws van 6 uur, gelezen door Jan van de Putten. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat Rusland moet boeten voor zijn misdaden in Oekraïne. Ze zei dat in een videotoespraak na de oprichting van het ICPCA. Dat is een nieuwe organisatie voor onderzoek en vervolging van oorlogsmisdaden. Von der Leyen zei dat de Russische invasie van Oekraïne onuitsprekelijk lijden heeft veroorzaakt en dat het Westen alles moet doen om de daders voor het gerecht te brengen. There is increasing evidence of direct attacks against civilians as well as on energy and other infrastructure. Torture, ill treatment, sexual violence and summary executions are known to have been committed by Russian forces. Not even children are being spared. Russia must be held accountable for these horrific crimes and Putin must be held accountable. We must do everything in our power to bring the perpetrators to justice. Von der Leyen verwees naar het bloedbad in Bucha, waar een Russische eenheid in één straat tientallen mensen vermoordde. Het Openbaar Ministerie onderzoekt 45 bedrijven en personen die de sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Dat meldt RTL Nieuws. In 29 gevallen gaat het om het overtreden van de import- en exportregels. De andere onderzoeken hebben te maken met het omzeilen van financiële sancties tegen Rusland. Tot nu toe heeft één onderzoek geleid tot een rechtszaak. Een man wordt ervan verdacht dat hij onder meer via Kazachstan computerchips heeft uitgevoerd naar Rusland. En daarop staat volgens RTL maximaal 6 jaar cel. Bij een ongeluk met een bus met Franse schoolkinderen zijn 21 mensen gewond geraakt. Twee begeleiders zijn er slecht aan toe. Ten zuiden van Grenoble raakte de bus van de weg en reed een steile helling af naar een beek. De Franse autoriteiten denken dat de chauffeur onwel werd en in een bocht rechtdoor reed. Het tekort aan opvangplekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers dreigt verder op te lopen. Volgens het COA zijn er dit jaar 4700 extra plaatsen nodig, vooral in Noord- en Zuid-Holland. Jongeren zonder verblijfsvergunning zitten nu vaak op tijdelijke plekken die daar niet echt geschikt voor zijn. Sporters uit Rusland en Belarus moeten met een neutrale status kunnen meedoen aan de Olympische Spelen. Afrikaanse Olympische comité's zijn het erover eens geworden. De Spelen zijn volgend jaar in Parijs. Nederland en zo'n 30 andere landen willen Rusland en Belarus er niet bij hebben. Het NOS-journaal. Jutta Leerdam heeft op de WK-afstand in Heerenveen voor de tweede keer de wereldtitel op de 1000 meter veroverd. Ze was met 1:13.03 iedereen te snel af. Tweede en derde werden Antoinette Rijpma de Jong en Mio Takagi. Leerdam was in 2020 ook de snelste van de wereld op de kilometer. Marijke Groenevold prolongeerde haar wereldtitel op de massastart met een lange solo. Ze nam al vroeg een grote voorsprong en hield hij in de race over 16 ronden vol. Yvanie Blondin uit Canada pakte het zilver, Irene Schouten brons. En in Istanbul is het 1K indoor atletiek aan de gang. En Andy Houtkamp, die zit erbij. Er zijn net halve finales geweest bij de mannen op de 60 meter. Andy, één Nederlander erbij. Hoe ging dat? Nou, eigenlijk zoals het tot nu toe gaat voor Nederland. Allemaal net niet. Rafael Bouyou liep vanochtend uitstekend in de series. En ook eigenlijk in zijn halve finale liep hij goed. Hij werd derde in die halve finale, maar kwam 200ste tekort om later vanavond voor ons een iets... vroeger bij jullie, er is 2 uur tijdsverschil, in de finale uit te komen. Dus dat was jammer. Verder weinig Nederlanders in actie vanavond tot nu toe. Maar over een half uurtje, dan moet het echt gaan losbarsten wat betreft Nederland. Want dan gaan we de 400 meter finale krijgen van de vrouwen. En dat is een hele leuke om 6:30 jullie tijd. Is dat met Femke Bol, met Lieke Klaver. En ik zeg het niet gauw hoor, maar ik verwacht echt een 1-2 voor Nederland wat dat betreft. Het is niet zo'n zware gok, want ze zijn gewoon veel sterker dan de rest. En ik zei het al, het is nog geen groot succes dit toernooi. Maar morgen is de laatste dag. En dan, want die 400 meters, we hebben ook nog 400 mannen. Maar geen Nederlanders in de finale staan vanavond. Dat was een tegenvaller. Maar morgen moet het dan echt toch weer goed gaan komen. Met de 4x400 meter bij de mannen en de vrouwen. Met hoogspringen mannen en vrouwen met een finalist. De 3000 mannen met 2 finalisten. En 60 hoorden bij de vrouwen. Waar Nadine Visser gaat proberen voor de 3e keer op rij Europees kampioen te gaan worden. Zoals het er vandaag uitzag bij de series, zag het er goed uit. Net als met Maaike Chin Alim en Zoe Setny, die ook morgen op die 60 hoorden. Eerst de halve finale en later op de dag de finale hopelijk gaan lopen. Nou, ik ben benieuwd om 6:30 de finale met Bol en Klaver. En die Houtkamp, dank je wel. Max Verstappen staat bij de openingsrace van het Formule 1 seizoen weer op pole position. Met zijn Red Bull staat hij in Bahrein morgen op de eerste startrij naast zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Perez. En op de tweede rij staan de Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz. Nick de Vries had het moeilijk. Die start morgen met zijn Alfa Tauri van de 19e en 1 na laatste startplek. 6:06, het weer nog. Bewolkt en wat lichte regen of motregen. Ook vanavond en vannacht. Minimum temperaturen rond 2 graden. Morgenochtend in het noordoosten kans op wat natte sneeuw. En verder verspreid over het land soms winterse buien. En het wordt morgen 1 graad of 6. Iets na 6:06, het verkeer nog met Robert Vriezen. Wieger, goedenavond. De A29 is dit weekend dicht. Vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij de Heinenoordtunnel. Daar wordt daar aan de weg gewerkt tot maandagochtend 6:00. En daardoor extra verkeer op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. 11 kilometer file nu tussen Breda-Noord en Dordrecht met een kwartier vertraging. En aansluitend een kwartier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. Naar de bestseller van Isa Hoes. Ik geloof dat ik verliefd ben. Ik ook. Een indrukwekkend liefdesdrama. Nergens zorgen over maken. Ik wil nooit, nooit, nooit, nooit zonder jou. Toen ik je zag. Nu in de bioscoop. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie. Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Morgen in de serie Nieuwe Blik terug. Beeldhouwster en Monia Lewis. Zoals een zwarte vrouw, leefde in de 19e eeuw in Rome. Ze had alles tegen, maar niets stopte haar in haar weg naar succes. Het levensverhaal van Monia Lewis. Morgen, 7:45, NPO 2. De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. Wat is er deze week in de actie? Elstar appels van eigen bodem, 2 zakken voor €3. Jumbo of Laplace, verse pasta of pastasaus, 1+1 gratis. En diverse reus of persil, 2+2 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Ga op reis door 7 eeuwen kaarten en atlassen. Van de 15e eeuw tot de nieuwste digitale roadmaps. In de tentoonstelling Open Kaart ontdek je de verhalen die erachter schuilgaan. Nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. NPO Radio 1. WNL. Goedenavond en welkom terug in de kantine live vanuit de Doelenstudio in Rotterdam. Fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en fijne gasten. In de kantine. Met Wieger. Hemmer en Fidan Ekis. Bij ons aan tafel CDA-gedeputeerde in Limburg Madeleine van Torenburg, Rotterdamse huisarts Shakib Sana en cabaretier Marcel Verrek. U bent welkom hier in de Doelen in Rotterdam. En anders kunt u meedoen met de gesprekken aan tafel via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. Is al aangekondigd, maar doen we graag nog een keer. Applaus graag voor columnist, cabaretier Marcel Verrek. De week van Marcel Verrek. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Want ik heb het al eens eerder gezegd, er is gewoon veel te weinig schaatsen op radio en televisie. En dat is toch waar het om draait in ons land. Ronde na ronde schaatsen, het enige dat ons nog enigszins aan de winter doet herinneren. Daar moet nou toch eindelijk eens een keer aandacht voor komen. En dan bedoel ik echte aandacht. Natuurlijk, de publieke omroep veegt haar belangrijkste zender schoon voor wereldbekerwedstrijden mannen, wereldbekerwedstrijden vrouwen, Nederlandse kampioenschappen mannen, vrouwen, allround, sprint, afstanden, Europese kampioenschappen mannen, vrouwen, allround, sprint, afstanden. Wereldkampioenschappen, mannen, vrouwen, allround, sprint, afstanden. Recordwedstrijden op hooggelegen banen. Mannen, vrouwen en binnenkort natuurlijk ook non-binaire. Al vraag ik me wel af hoe die strakke schaatspakken er dan uit zullen gaan zien. Natuurlijk, er is al enige aandacht voor onze nationale sport. Ook met reportages, voor- en nabeschouwingen. En tegenwoordig ook shorttrack met voor- en nabeschouwingen. Al is dat natuurlijk iets minder vaak, omdat je daar niet zeker bent van de Nederlandse winnaar. Maar al met al is er natuurlijk schandalig weinig aandacht voor schaatsen. Dit programma is vanwege het schaatsen flink verminkt. En dat is natuurlijk ingekort. En dat is natuurlijk schandalig. Ik bedoel, je hebt toch wereldkampioenschap en dan ga je daar toch, zeg maar, wel een half uur, of anderhalf uur ga je opofferen voor gepraat over dingen die in de wereld dan zogenaamd belangrijk zijn. Terwijl je dan misschien gewoon Erben Winnemars kan missen die iets heel belangrijks zegt over schaatsen. Of dat er een Kazak tegen een Nieuw-Zeelander een nieuw persoonlijk record op laaglandbanen rijdt. En dat je dat gewoon niet live te horen krijgt. Wat een gemiste kans. Er kan toch veel meer met schaatsen? Waarom zijn er geen schaatsshows met BN'ers meer? Ik weet er wel één. Mensen uit het vak schuiven in een wak. Of een reality soap met Bert Maalderink. Hoe staat Bert op? Hoe bereidt hij zich voor? Waar haalt hij de inspiratie vandaan voor zijn messcherpe vragen? Krijgt hij onze gouden Irene Schouten nog een keer aan het huilen? En dan heb ik vrienden die tegen me zeggen, Marcel of Mars, zoals ik dan genoemd word, Mars, ben je nou niet een beetje aan het overdrijven? En proeven wij hier ook niet een beetje ironie? Want er zijn nog mensen die weten wat dat is, ironie. Dat je iets zegt, terwijl je eigenlijk het tegenovergestelde bedoelt. Zonder dat je dat hoeft uit te leggen. Nou, zeg ik dan, dat overdrijven van mij, dat is wel de trend. Zodra iets leuks is, of succes heeft, en dus in principe handelswaar is geworden, dan gaan we overdrijven. Wie is de Mol bijvoorbeeld? Dat vind ik een leuk programma, mooie plaatjes, half bekende Nederlanders in vernederende situaties. Hoe fijn wil je het hebben? Geen clue wie die mol is. Programma is zo gemonteerd dat je daar alleen maar naar kan raden. Om mijn vriend, schrijver en journalist Stijn Aardema weer eens te citeren. Het is een speurtocht waaraan elke struik een lintje hangt. Om de verwarring nog groter te maken is het napraatprogramma Mol Talk bedacht. Volgens mij nog door Arjen Lubach. Maar dat is inmiddels verworden tot een hysterisch pandemonium van oud-deelnemers die hun verdachtmakingen en tunnelvisies allemaal tegelijkertijd de ether in krijsen, alsof het een modern verkiezingsdebat is. Vorige week zondagochtend gekeken naar zo'n debat. Dat scheen geleid te zijn door Rick Niemann. Maar deze superbeschaafde veteraan heb ik niet boven het krakeel horen uitkomen. De overdrijving regeert. Ook uw columnist kan zich op dit terrein maar moeilijk beheersen. Altijd maar meer. Meer van hetzelfde. Dat is het parool. Want wat normaal is, dat is niet interessant. Op naar het volgende excess. Deze week kwam het bericht dat de corona-epidemie min of meer ten einde is. Ah joh, zal wel boeien. Vroeger zat er bij zo'n debat altijd wel één gekkie, het buitenbeentje. Maar nu zijn ze allemaal van het padje. Het lijkt linksom of rechtsom wel de conversatiezaal van een psychiatrische inrichting. Daarom kijk ik dan maar liever schaatsen, schaatsen en nog eens schaatsen. Daar draaien ze ook de hele tijd dezelfde rondjes. Maar op een gegeven moment, het kan even duren, is het wel afgelopen. En dan is zelfs Erben Wennemars stil. Maar goed, dan verdwijnt het schaatsen weer van de buis en begint het gekakel weer van de politieke moltalk. Tja, de nieuwe tijd, net wat u zegt. Of zoals mijn vrienden dan tegen mij zeggen, je zal eraan moeten wennen, Mars. De zaterdagavond begint goed. In de kantine. Die schaatsshows voor BN'ers trouwens, Fidan. Goeie herinneringen? Heb jij daar al meegedaan? Ik heb er een gebroken stuitje aan overgehouden. Oh. Dus nee, geen goede herinneringen. Dat laatste wist ik niet. Oh. Wist je dat niet? Nee. Nou, dan ga ik je straks even uitgebreid als hypochonder vertellen. Maar hoe hebben we hebben hier een huisarts aan tafel, bedenk ik me. Hoe hebben ze jou overgehaald dan? Ik wilde gewoon leren... Nou, ik kon wel een beetje schaatsen, maar ik wilde echt goed leren schaatsen. Omdat ik mee wilde met mijn zoontje. Ik bedoel, ja, als je moeder naast je hebt die als een Bambi op het ijs staat, dat is niet zo handig. Je dacht, dat is wel leuk als dan miljoenen Nederlanders meekijken hoe ik schaatsen leer. Het was echt heel gênant. Ook omdat we op van die klapschaatsen noren moesten al meteen. Nou ja, moet je voorstellen, als je niet kan schaatsen en je moet meteen wedstrijden schaatsen op die dingen? Nee. Bijna een maand na de verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië is het officiële dodental inmiddels opgelopen tot meer dan 50.000. De wederopbouw gaat jaren duren en veel mensen hebben niks meer en gaan onbeschermd er nog steeds koude nachten in. Er is dringend hulp nodig en die is er, ook vanuit Nederland. Huisarts Shakib Sana is een van de mensen die zich hiervoor inzet en zit nu bij ons aan tafel. Net terug uit Turkije, uit Adıyaman, als ik het goed uitspreek, Turkse district. Ja, Adıyaman. Exact. Ja. Welke verhalen en welke beelden neem je mee in je koffer? Ja, heel veel verhalen en beelden. We hebben natuurlijk daar met ons team van 21 medici uit Nederland. Daar hebben wij een paar duizend patiënten gezien in het kamp zelf. Een kamp was gevestigd aan de campus van Adıyaman Universiteit. Wat nu waarschijnlijk voor een jaar een kamp gaat blijven. Vandaag hadden wij nog in de auto nog contact met mensen daar. En het veldkliniek die we opgericht hadden samen met collega's daar, die zit nog steeds. En de campus werden uitgebreid. Je kunt nagaan dat er gewoon een jaar lang geen universiteit is daar. Dus mensen krijgen daar een onderdak en voeding. Dus in die persoonlijke contacten die je met mensen hebt, er is altijd een laag van, komt iemand voor zijn ontregelde suiker of wondjes of longstekingen. Maar net de laag daaronder is altijd iemand die iets of iemand die verloren. En ik denk aan het ene spectrum. Aan de ene kant zit iemand die zijn 78 familieleden verloren. Wat? 78 familieleden, twee familieflats waren ingestort. We zitten gewoon met die persoon aan het einde van de dag met elkaar te praten bij het kampvuur. Maar de realiteit is ook dat we in het vliegtuig zaten met iemand die niemand had verloren, maar die ging naar Istanbul om een nieuw leven te beginnen, want zijn huis was ingestort. Dus je hebt de verhalen, zijn echt een spectrum, dan hoor je van alles. Maar achter alles zit er zijn mensen die zeiden, ja, ik ben een jaar, een week geleden was ik nog professor, gaf ik les aan de universiteit. En nu sta ik hier met tweedehands kleding, die niet van mij zijn, schoenen van iemand anders. En ik heb al een week niet gedoucht. En ik ben een vrouw. En dat is voor mij wat nu nodig is. Ik heb mijn eigen waarde verloren. Dus je hebt, ja, ik denk het is heel relatief van iemand die 78 familieleden verliest, wat eigenlijk onvoorstelbaar is, tot het iemand die zegt, ik wil douchen. Na een week. Je zegt hier getroffen natuurlijk door de verhalen van verdriet, rouw en pijn, maar ook geraakt door de veerkracht van de mens? Ontzettend. Ik denk dat ik veel om dat te vertellen nu, want je hoort bij wat we allemaal opviel was een team, dat iedereen was. Er was een soort van dankbaarheid dat zij in leven waren. Dankbaarheid dat zij nog weer iets voor iemand anders iets konden doen. Dus mensen die zelf iets hadden verloren en ze waren op een gegeven moment bezig om hun familieleden onder pijn vandaan te halen, maar daarna kwamen ze weer in de kamp waar we waren. Oké, waar kan ik weer helpen? Dus dat zag je ook. Maar die mensen hadden ook best wel verdriet, dat is ook belangrijk. Want na een week zagen wij dus steeds meer mensen komen, na een week van de aardbeving, die niet meer konden slapen. Dus in de avond was gewoon voor ons wat drukker op de post, omdat mensen niet konden slapen. Met paniekaanvallen, mensen die hun medicatie niet hadden meegenomen. Dat zie je ook dat mensen, ze konden lachen, ze konden huilen met elkaar, ja. Maar ze konden ook samen schouder aan schouder zeiden, oké, we komen hier uit, we komen hier samen uit. Ja. En wat ook mooi was dat... Met wie stond jij schouder aan schouder? Met mijn vrouw. Samen. Dus, en ik ben heel erg dankbaar dat wij... Zij is ook huisarts. Zij is ook huisarts inderdaad, we werken ook samen. Ja, Turks, toch? Ze is ook precies, de Turks afkomst. En ik denk dat ik... ik ben heel, als ik vergelijk met andere leden van ons team, waar ook drie zussen die mee waren, of vrienden die mee waren met elkaar. Maar het gemene was, dat van ons allemaal, de rode draad, dat een paar dagen na de aardbeving kwam zo'n vlucht van naar CD5. We noemen het ook CD555. Was ons vluchtnummer van Corandon. Ach. En die was door Corandon beschikbaar gesteld. En de reis is georganiseerd door twee jonge zakenmensen. Gazi Kaya en Mikael Unal. Uit Apeldoorn. Ze waren geen geen grote organisatie. En daarnaast ook een andere dame, mevrouw Telikoujo, zij heeft de hele reis gecoördineerd. Heeft nog steeds contact met iedereen, want 150 mensen waren op die reis. En dat zij dit voor elkaar heeft gekregen. En het was echt een grote familie geworden daar. En ik denk, voor mij was, wij waren de enige dat wij als echtpaar daar waren. En we hebben veel aan elkaar gehad. Het was ook natuurlijk heel professionele contact. Maar wij weten nu, als wij hier zijn, we hoeven ook niet te veel tegen elkaar te vertellen. Van wat het verdriet daar is, wat we met elkaar hebben gezien. En dat is ook mooi voor mij en ook voor haar, voor een stukje verwerking. Want de verwerking is belangrijk, want er is nog veel te doen daar. En niet alleen voor daar, maar ook, wij hebben heel veel patiënten die een Turkse roots hebben in Nederland. En heel veel van die mensen hebben ook weer iemand verloren. Je bent huisarts hier in Rotterdam? In Rotterdam en ook in Leedam. Ja, hier in Delfshaven en ook in Leedam. Dus je hebt continu te maken, dus bij de buren, bij de Turkse shawarmazaak, bij de Turkse bakker, bij de markt, bij de buurman, waar je naartoe gaat. Dus overal zijn er Turkse mensen. En je door hen ook aangespoord om daar naartoe te gaan, samen met je vrouw? Nee, dat was ook niet door hen. Het waren gewoon ook behoorde verhalen. En je hoort mensen. En ik heb zelf vroeger aardbeving meegemaakt. Dus gelukkig geen schade overgehouden. Maar aardbeving is heel ernstig. Ik hoop niet dat iemand het meemaakt. Dan gaat de grond onder de voeten. En ik merk, niet vergelijkbaar qua kracht. Absoluut niet vergelijkbaar. Maar Groningen, zodra je over de aardbeving hebt, dan begrijp je dat wat ze bedoelen. Want je veilige grondvesten, dat is weg. En dat kun je niet vertrouwen. En we hebben gisteren met mijn vrouw, we hebben zo'n camerabeelden gezien van binnen 15 seconden valt een appartementcomplex van 6 verdiepingen in elkaar. 15 seconden. En dat is het leven voorbij. Puin voorbij. Ja. Ja, hier kon je dus binnen 25 seconden gewoon 78 familieleden verliezen. Precies. Je kan je natuurlijk nooit voorbereiden op zo'n ramp. Maar vanaf het moment dat jullie die kant op gingen, samen met uw vrouw in dit geval, wat denk je dan dat je kan doen? Want ik neem aan dat je dan denkt van oké, zodra ik daar ben, is dit wat mijn taak is? Wat was het wat u toen dacht? Nou, om heel eerlijk te zijn, we wilden naartoe gaan. We zijn dokters, we hebben dokterspullen meegenomen. En waren we ook de toestemming gekregen van AFAD, dus een rampencoördinatiecentrum, om daar naartoe te komen. Want anders kun je niet naartoe gaan. Ook als zij ons zouden zeggen, ga in de keuken werken, zouden we het doen. Dus we wisten niet wat ze gingen doen. Maar we hadden natuurlijk wel hoop dat wij als dokters zouden kunnen werken. Dus ik kan jezelf niet voorbereiden. Het enige voorbereiding die we hadden was van, collega's, wij gaan iets heel ernstigs zien. We gaan misschien een week lang niet douchen. Je gaat misschien op straat slapen met je. Dus je moet echt zelfvoorzienend zijn. Het mooie is waar een team, ook een collega, Jacco Suiker, hij is assistent chirurg. Maar hij is voor het eerst naar Turkije geweest. En op een gegeven moment had iemand gevraagd van, ja, maar wat zijn de verzekeringen? Wat als hier is gebeurd? Hij zei, verzekering? Ik heb niet aan nagedacht. Ik wil graag helpen. En ik kan heel ernstige dingen gaan zien. We hebben op de televisie ook de videobeelden gezien. Maar wij willen graag daar zijn voor mensen. Mm-hmm. En op de tweede dag, na 12 uur toen we daar waren, zijn wij naar een kleine veldkliniek verplaatst. En wij waren toen in onze elementen. Wij konden daar gewoon als dokters ons gang gaan. Dus wat dat betreft zijn wij ook echt, ja, gezegend, ja, dat wij dat ook konden doen. En ook dankbaar. Maar ik begrijp dat wel uit wat u vertelt, dat naast de fysieke hulpverlening, er dus mentaal ook al vrij snel hulp nodig was. Omdat mensen willen praten. Het is psychisch natuurlijk ook ontzettend heftig als je nabestaande bent en je hele familie is in één klap weg. Had u daarop gerekend? Dat jullie ook daarop voorbereid moesten zijn? Niet zo snel. In het begin denk je natuurlijk altijd van materiële schade, mensen. Want verloren, maar dat je dan zo snel, ook met een aantal dagen, want vaak een rouwfase, verschillende fases, maar die zou wat later komen. Dat komt best wel vrij snel, want op het moment dat je in een kamp zit, je hebt een tent gekregen, een beeld dat ik niet nooit zou vergeten was een tent van AFAD wat ze gekregen hadden. Naast de tent stond gewoon een redelijk mooie auto. Dus die man of die vrouw, die familie, had dus alles verloren. En ze had blijkbaar een auto kunnen redden. En die stond naast een tent. Dus wij waren. Maar die mensen dus komen op een gegeven moment, praten ze over wat ze verloren hebben. Maar wat ze verloren hebben was op een gegeven moment ook, met name bij mensen die ook je eigen waarde. Dus je bent nu af, je moet een rij staan voor het eten, terwijl je daarvoor zelf voor jezelf eten ging koken. Dus je op een gegeven moment, het is ook heel relatief. Dus je huilt om die 78 familieleden, maar aan de andere kant ben je ook nu bezig om te kijken hoe kan ik mijn leven nu weer voortzetten. Waar ga ik wonen? Mijn stad, zal ik hier gaan wonen of zal ik nu helemaal gaan verhuizen naar een ander deel van het land? Als mensen zo dichtbij komen en met zulke verhalen komen bij jullie, dan lijkt het me ook heel moeilijk om vervolgens die mensen weer los te laten. Ja, het is lastig. Het is zeker lastig. En er zijn, denk ik, iedereen heeft gewoon een traantje gelaten gewoon met die patiënten daar op een gegeven moment. En de veiligheid van dat mooie gewoon arts-patiënt. Maar de verpleegkundige ook een team. Arts-patiënt relatie wat je daar hebt. Hoe kort die contact ook is. En het mooie is gewoon dat je daar ook dat elkaar op mensniveau raakt. Even. En dat was wat we daar zagen, het persoonlijke. Maar wat we ook zagen, en het was ook tijdens Giro 555-actie op die woensdag waren we ook daar. En toevallig waren wij op dat moment in de bergen om aan mensen geld uit te delen. Het waren mensen die we overdag hadden gezien tijdens onze medische missie. En je zag dat die mensen gewoon echt niks hadden. Dus daar waren wij. En je komt ook op een gegeven moment in een soort hele koud op die bergen. Maar je krijgt een warm gevoel van als je hoort dat er 88 miljoen euro op die avond verzameld was. Ja. Heel ver van de plek waar wij waren vandaan. Mensen die hier waren. En dat er een week later 108 miljoen euro was geworden. En dat zijn de burgers uit Nederland die dat geld geven. En burgers uit Nederland die eigenlijk uit idee van oké, er is iets gebeurd, een ramp daar, ook als het ver van mijn bed is. Wat ik kan doen, is geld doneren. En dat is wat nu juist ook erg belangrijk is. Wij waren vrijwilligers. Wij zijn naartoe gegaan. Wij zijn teruggekomen. Ik heb een warm bed, warme douche gehad toen we terug waren gekomen. Maar die mensen, die hebben geen huis meer. Huis is een tent voor hen. Een koude tent, een vriestent of misschien een containerwoning. Maar die professionele hulporganisaties, die hebben gewoon echt geld nodig. Wat een indrukwekkend verhaal, Madeleine van Torenburg. Ik merk ook dat je het ook zo opvat. En het komt vanzelf bij jou dichtbij om eens een cliché te gebruiken. Want je zus is getrouwd met de Nederlandse ambassadeur in Turkije. Ja. Dus toen die verschrikkelijke aardbeving er was, heb ik heel snel contact met haar gehad. En net wat de huisarts net al aangeeft, eigenlijk was iedereen in shock. Want iedereen heeft daar wel familie. Dus ook bij de ambassade, bij de mensen om hun heen, waren allemaal mensen kwijt, wisten niet waar ze waren. En ze waren wel direct heel erg geroerd door de daadkracht ook van de mensen in andere steden om te gaan helpen. Dus er ging direct een vrachtwagen met babyvoeding, met luiers, met verzorgingsproducten naartoe. En mijn zus Carmen was van de week in een huis waar eigenlijk allemaal kinderen verzameld zijn die wees zijn. En ze zeggen, dan zit je een spelletje te spelen met een meisje van 12 die 17 uur naast haar overleden moeder lag. En het vriendinnetje was ook al overleden. En ja, dan probeer je toch met zo'n kind te spelen. Want dat is de enige manier om weer een mens te worden. En ze was ook echt heel erg geroerd. En wij zeiden natuurlijk ook allemaal meteen, ook vanuit de provincie, wat kunnen we doen? En de ambassadeur Joep Wijnands zei gewoon terecht, Giro 555. Want er zijn zoveel mensen die heel betrokken willen helpen. Maar uiteindelijk moeten we ons realiseren, dit is iets van jaren. Ja. Dit is zo'n enorm drama met naschokken nog steeds. Dus iedereen die denkt, nou, weet je, wat ga ik vandaag doen? Giro 555, blijf doorgaan. Want de mensen hebben zo lang hulp nodig. Kinderen moeten weer leren spelen, een familie zoeken. Ja. Dus het zal echt iets van een hele lange adem zijn. Jullie blijven daar ook doorgaan, toch? Ja, we blijven ook nog doorgaan. We hebben nog steeds contact met de Veldkliniek, wat we daar samen met collega's daar opgericht hebben. En de Veldkliniek wordt ook nu bemand in, door lokale collega's daar. En die is ook, wordt verder uitgebreid. Daar zijn we heel blij mee. Dus voor ons is dat gewoon echt ons. We kunnen natuurlijk niet heel Turkije redden, maar het gebied waar wij waren, daar hebben we onze binding op het moment mee. Ik wilde Adıyaman bezoeken met mijn vrouw binnenkort. Want Adıyaman is ook een hele historische mooie stad. Maar dat bestaat niet meer. Zo'n 85% van de stad is echt verwoest. De eerste nacht toen we daar waren. Heel kleine opmerking als ik mag maken. U zei, die opmerking bewaren we even voor straks. Want we blijven wel in Turkije. Geen genoeg. Ja, okay. Maar we gaan naar Andy Houtkamp. Want die doet verslag van de EK Indoor Atletiek. Dus in Turkije. Nu op het programma de 400 meter voor dames. Dag Andy. Dag Rieger. Ja, inderdaad. Ik hoop dat het van Marcel mag. Het is prachtige sport. Topsport, atletiek in Turkije. Uiteraard hier ook toch wel veel Aandacht ook voor de ramp. Hier niet heel erg dichtbij, maar ook niet heel ver vandaan. Het is Turkije, het is Syrië. Voorafgaand aan dit toernooi bijvoorbeeld minuten stilte gehouden toen het toernooi geopend werd door de burgemeester van Istanbul in deze arena, de Ataköy Arena in Istanbul. 23 graden in de hal. Buiten is het een graad of 7. Dus dat verschil is erg groot. Daar hebben de atleten ook last van. We gaan kijken naar hopelijk de eerste medailles voor Nederland. Want het valt een beetje tegen tot nu toe. Ik kijk naar baan 6 en baan 5. Die zijn nu de startblokken aan het testen. En dan worden ze voorgesteld. En dat zijn de Nederlandse vrouwen die over ruim een minuut gaan hardlopen. Hopelijk heel hard. Want ik verwacht eigenlijk de eerste en de tweede plaats op dit Europees kampioenschap op de 400 meter bij de vrouwen voor Lieke Klaver en Femke Bol. En in omgekeerde volgorde, want Femke Bol is absolute wereldtop op alle gebieden op de 400 meter. Zowel 400 vlak als 400 hoorden, zowel binnen als buiten. Binnen heb je overigens geen 400 hoorden, maar dat mag duidelijk zijn. Tegen wie moeten ze lopen? Tegen Teresa Petrichkova uit Tsjechië, 29 jaar. Ik zeg er even de persoonlijke records bij. Dan zegt dat ook genoeg over het verschil tussen de Nederlandse vrouwen en de rest. 52-14, Femke Bol, 49-26. Lada Vondrova, Tsjechische, ik zal geen grappen maken, 23 jaar. 51-57 als persoonlijk record voor Lada. En Femke Bol, 49-26. Anna Kielbasinska uit Polen loopt in baan 3. Een sterke Poolse, 32 jaar, heeft veel ervaring. En is dus sterk wat dat betreft. Ik kijk even waar de dames gebleven zijn. Het is moeilijk te zien. Ze hebben hun startblokken nu neergelegd. Nou, ik ga even door met wie er allemaal nog meer komen. Want het is af en toe een verrassing wat er allemaal gebeurt. Susanne Gogol-Walli uit Oostenrijk, uit Linz. 19-voudig Oostenrijks kampioene loopt in baan 4. En dan Femke Bol, net 23 geworden. Wereldrecord, net geen 2 weken geleden. Zondagmorgen dus 2 weken geleden. 49-26 in Apeldoorn. Een record dat ruim 40 jaar in de boeken stond. En dus gewoon uit de boeken wat dat betreft gelopen. En opnieuw in de boeken herschreven dat wereldrecord van een Tsjechische was echt een dopingrecord. Zij komt uit Amersfoort, Femke Bol. Ik zei het al, 23 jaar net geworden. 1,84 meter. Topatleten in de wereld. Daar wordt zeker naar gekeken. En ook naar Lieke Klaver. 24 jaar. 50-34 gelopen in Apeldoorn bij de Nederlandse kampioenschappen. Zij loopt in baan 6. Ik kijk even om me heen. Waar is iedereen? Het is stil. Giro 555, overigens daarover gesproken, staat op de shirts van alle Nederlandse atleten. Dat is mooi. We hebben zojuist de 400 meter gezien bij de mannen. Karsten Warholm uit Noorwegen liep 45-36. Dat is een toptijd. Het spijt me, Wieger. Het is ietsje langer duurt het voordat ze komen. Ze hebben echt alles tot nu toe precies op de minuut gehad dat het ging lopen. En nu dus even iets van uitstel. Ik heb geen idee waarom. Maar goed, ik zei het al, Karsten Warholm heeft zojuist gelopen. Ik zie nu in beeld, even kijken, de dame in baan 1, Petrichkova. Die moet nog even voorgesteld worden. Maar ik heb goed nieuws, die loopt meteen naar de startblok. En dan gaan we daarna meteen starten als iedereen voorgesteld is. Als ook Lada Vondrova uit Tsjechië voorgesteld is. We zien met dit nummer vorig jaar dat Nederland op de 400 meter buiten enorm sterk was. En ook dit jaar gaat dat gebeuren. Morgen de 4x400 meter bij de mannen en bij de vrouwen. Daar moet Nederland toch wel, zeker bij de vrouwen, een medaille gaan halen. Bij de mannen viel het tegen. De Nederlandse mannen, niet één kwam er in de finale terecht. De volgende dame die is voorgesteld is Kielbasinska. De Anna van voren, de Poolse, die goed en hard kan lopen. Maar vast geen zware tegenstand zal zijn voor onze twee Nederlandse vrouwen. Want haar beste tijd is 51-10 ooit gelopen. Zij is wel de derde in dit rijtje wat tijden betreft. En de grootste en belangrijkste tegenstander voor Lieke Klaver en Femke Bol. Die allebei nu voorgesteld zijn en naar hun startblokken zullen gaan lopen. Om die start te gaan maken. 2 rondjes van 200 meter. Ik zei het al, ze hebben hier problemen met het feit dat je vanuit de call room, zoals dat zo mooi heet, waar je wacht en waar je even warm loopt. Daar is het een een graad of 12, 13. En dan komen ze in deze hal, die niet heel erg sterk bezet is. Ik denk zo'n 2.500, 3.000 mensen. Dan komen ze hier in die hal die 23 graden is. Femke Bol loopt, sloft richting baan 5. Zij loopt in baan 5 en in baan 6. Lieke Klaver, die is daar nu ook gearriveerd. En dan zullen die twee rondjes van 200 meter gelopen gaan worden. Noem nog even de tijd. Het wereldrecord 49-26. Gelopen in Apeldoorn. Dat ging de hele wereld over. Want iedereen heeft het over Femke Bol. Dat is een sensatie op atletiekgebied. En dat komt gewoon uit Nederland. En ook Lieke Klaver is een sensatie. Want die liep 50-34, de dame uit Velzen. Ze gaan nu richting hun startblokken. Ze zullen dan de voeten in het startblok zetten. En dan, en dat is het voordeel dat je in baan 5 en baan 6 loopt. Dan begin je iets verder vooraan dan de anderen. Steeds een ruimte ertussen van een paar meter. En dan ga je na zo'n ruim 200 meter ga je naar binnen, zoals dat heet. Dus van buiten naar binnen. En dan komen ze allemaal in baan 1 terecht. En het is dan heel belangrijk dat je vooraan loopt of tweede loopt. Want inhalen indoor is veel moeilijker dan outdoor. Het is stil in de hal. Het gaat eindelijk gebeuren. De start van de 400 meter bij de vrouwen. Met als grote favoriete Femke Bol. En als iets minder grote favoriete Lieke Klaver. Ze zijn weg. En Bol is altijd heel sterk hoor. Zowel op de eerste als de tweede 200 meter. Lieke Klaver loopt wat op kop. Maar ze lopen nu al weg bij de rest. Ze gaan nu de tweede bocht in. En dan komen ze richting het rechte eind. Dan gaat het hele spul naar binnen. En eens even kijken hoe dat gaat. Dat gaat goed. En Lieke Klaver aan de buitenkant. En loopt naar binnen. Het is Bol op kop. Klaver tweede. De laatste ronde gaat in. Nog 150 meter. Ze liggen dik voor op de rest. De Poolse kan nog een heel klein beetje bijblijven. De Poolse Kilias Bazinska. Maar Femke Bol en Lieke Klaver lopen weg. Gaan nu de laatste bocht in. Komen op het laatste rechte eind. Nog een metertje of 40 te gaan. En dan gaat het gewoon goud en zilver worden voor Nederland. Wat een voorsprong voor Femke Bol. Daarachter Lieke Klaver. Nederland 1 en 2. En de tijd 49-86. Wat een wereldtijd. Weer onder de 50 seconden. Dat zijn er maar heel weinig geweest die dat ooit hebben gedaan. 1 en 2. Ze vallen in elkaars armen. Femke Bol en Lieke Klaver. Want zij halen goud en zilver op de Europese kampioenschap atletiek hier in Istanbul. En voor de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Ewout de Jong. NPO Radio 1. De politie heeft nog nauwelijks aanknopingspunten in het onderzoek naar de dode baby die gisteren werd gevonden in de lek bij Lekkerkerk. Het is nog onbekend waar het meisje vandaan komt en wie de ouders zijn. Ook is het de vraag of de moeder wel medische zorg heeft gehad. Volgens een woordvoerder van het Oekraïense leger vechten troepen nog steeds in Bachmoed. Van een terugtrekking uit de stad waarover media afgelopen dagen speculeerden is volgens de woordvoerder geen sprake. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft in een videotoespraak fel uitgehaald naar Rusland. Dat moet boeten voor zijn misdaden in Oekraïne, zei ze. Von der Leyen sprak over de officiële opening van het agressiehof in Den Haag, het ICPCA. Bij de eerste Formule 1-race van dit jaar in Bahrein staat Max Verstappen weer op pole position. Op de eerste startrij staat hij naast Red Bull-teamgenoot Sergio Perez. Nick de Vries had het moeilijk bij de kwalificatieraces en start morgen met zijn Alfa Tauri van de 19e en 1 na laatste startplek. Mooi begrip is dat. Maartse buien. Gaan ze inderdaad komen, Marco Verhoef? Ja hoor, maar morgen nog niet. We krijgen wel te maken met een paar buien, maar morgen is het hoofdzakelijk nog gewoon regen wat er valt. En het is ook wel eens van tijd tot tijd droog, met vooral in het noorden van het land ook wel wat zonneschijn erbij. Mocht het nou in het noordoosten eventjes tegen zitten, kan er al een vlokje natte sneeuw bij zitten, maar dat wil ik nog niet kwalificeren als zo'n Maartse bui. Voor de graad of 6 morgen na een nacht waarin de temperaturen nog boven nul blijven. Maandag nog weinig verandering, maar vanaf dinsdag neemt de kans op winterse neer. Slag wel toe. Die maartse buien met hagel, met natte sneeuw, misschien even een keer wat droge sneeuw. Maar overdag is het ruim boven nul en dooit dat wel weer weg. We houden dat wel de rest van de week vast met geleidelijk nog iets lagere temperaturen. Woensdag wordt het een graad of 4. In de kantine met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Ja, welkom terug bij ons aan tafel, CDA-gedeputeerde in Limburg, Madeleine van Torenburg, cabaretier Marcel Verrek en de Rotterdamse huisarts Shakib Sana, net terug uit aardbevingsgebied in Turkije, uit het zwaar getroffen Adıyaman, om precies te zijn. We spraken zojuist met u over uw reddingswerkzaamheden in Turkije, het aardbevingsgebied. En u wilde nog iets toevoegen voordat we er even uit moesten. Ja. Nou, dat kan nu. Nou, dat ging eigenlijk over wat u net zei, over het menselijke. Dat uw zus die naartoe is gegaan met kinderen die hun ouders hebben verloren. Die probeert een stukje dat het mens zijn weer teruggeven. En we hadden twee dingen. In het kamp waar we waren, waren gewoon duizenden mensen. Waar ook per dag 125.000 mensen eten werd klaargemaakt. En daar kwamen mensen uit een ander deel van Turkije, van 6 uur lang reizen. En zij gaven tjakebab. Tjakebab was een vorm van kebab in Turkije. Dus eigenlijk, en op een gegeven moment zegt van, oké, het rampgebied, en komen mensen hier kebab geven. Dus ik raakte met mensen aan het gesprek. En wat een motivatie was om te komen, is mensen die alles verloren hebben. Hier hebben ze een kamp, wel eten, alles is goed geregeld. Maar dit stukje extra, motivatie voor mensen. Een tweede belangrijke, aan kebab is er altijd een soort gezelligheid, een barbecue met elkaar. Dat gevoel van nostalgie van vroeger, dat willen wij aan mensen hier teruggeven. En wat belangrijk voor mensen die inderdaad even uit die dagelijkse sleur willen komen, om even in contact te komen met je verleden. Contact te komen met elkaar in de rij staan, over andere dingen praten. En hetzelfde geldt over simit. Simit is ook een bekende Turkse broodje. En dan simit is ook een soort van nostalgie, saamhorigheid, een warm gevoel. En mensen waren die gewoon 24 per dag simit aan het bakken waren, zodat mensen hier in de kamp, dat zij het gevoel hebben van, hey, even tot die menselijke kern gewoon raken. Ja. En dat zijn ook dingen die je uiteindelijk als je eruit komt, je gebroken been zal herstellen, je wonden zullen herstellen, je bloeddruk zal weer genormaliseerd worden. Maar wat jou doorheen sleept, is dat mens zijn. Dat iemand een hand op je schouder legt. Dat iemand jou met jouw met je bron van hoop en veerkracht even in contact laat komen. En ja, daarvoor heb je elkaar nodig. Maar bij kinderen die wees zijn geworden, is het niet voldoende dat er even contact is? Die hebben papa en mama verloren en die zullen nooit meer terugkomen. Wat moet je met die wezen? Wat moet je met die kinderen? Wat betekent dat voor de toekomst van het land? Ik wil niet over nadenken. Ik denk dat zijn echt heel veel kinderen die wees zijn. Het kamp, ja, waar wij waren, was ook wat ik mooi vond, was er vanuit de pedagogische teams waren vanuit de politie of vanuit het leger of vanuit andere hulpinstanties die gewoon met kinderen gewoon liedjes gingen zingen. En liedjes over mooie dingen, laten wij liedjes over schoonheid. En wij hebben ook leden van ons team, waren ook een aantal medische studenten, gewoon nog echt jonge mannen en vrouwen. En ze hebben ook met die kinderen gewoon gespeeld. En ook ballonnen gingen ze maken. Maar ze hebben ook net als gewoon tekeningen gemaakt. Dus je ziet dat de samenleving daar ook zich om de kinderen bekommert. Maar het feit blijft dat die kinderen wees zijn. Nou, dat is denk ik heel belangrijk. Dat zal niemand wegnemen. Wat u aangeeft, wat er ook gebeurt is, Poor Child heeft natuurlijk heel veel werk in allerlei kampen en oorlogsgebieden. Ja. Maar we hebben in Nederland ook Team Up. Dat is ook zo'n samenwerking, UNICEF, Poor Child. En die zijn juist met kinderen bezig, ook in onze plekken waar vluchtelingen worden ondergebracht, om kinderen weer kind te laten zijn. Want dan leren ze elkaar weer vertrouwen en dan kunnen ze weer door. Ze kunnen niet door als ze die fase niet weer een beetje terug kunnen pakken. Dus ook al is het waar wat je zegt, ja, dat je niet, wat lijkt het een spelletje te doen met kinderen. Nee, maar heel belangrijk. Echt, we hebben echt gezien, en daarom zijn we daar ook in Nederland zo mee bezig geweest, om Team Up overal een plek te geven. Ja. Omdat kinderen weer kind moeten kunnen zijn. Ja, zeker. En als iets kinderen kenmerkt, is het natuurlijk een veerkracht. Veerkracht, precies. Toen ik in Kosovo werkte, op een moment zag ik ik zie het nog voor me, van die huppelende kinderen met UNICEF rugzakjes langs een lint waar achter mijnen lagen. En ze waren gewoon met elkaar aan het zingen. Dat je denkt, hoe kan dit? Je bent iedereen kwijt, maar een kind wil toch handje vasthouden van een ander kind. Huppelend, zo hervinden ze zichzelf. Ja, laat de hoop uitspreken dat kinderen inderdaad het goede voorbeeld zullen geven voor dat land. Want zo is het wel. Nog 11 dagen en dan kunnen we naar de stembus. Een klimaatdiscussie tussen twee goede vrienden. Weet je wat jij bent? Jij bent echt zo'n klimaatdrama. Jij doet alsof er niets aan de hand is. Altijd maar dat betuttelen. Serieus? Jij denkt alleen aan jezelf. Ik. Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Wat is dat toch met polarisatie? Het woord duikt te pas en vooral te onpas op en is nu al het stopwoord van deze verkiezingscampagne. Of het nou gaat over het asielprobleem, het vestigingsklimaat of stikstof. Links en rechts verwijten elkaar bij te dragen aan de toenemende polarisatie in ons land. Madeleine van Torenburg, CDA-routinier, 14 jaar lang in de Tweede Kamer gezeten, nu in de provincie Limburg, daar gedeputeerd. Wordt tegenwoordig met polariseren bedoeld wat een poosje geleden debatteren was? Nou, het is wel zo dat nu partijen zo tegenover elkaar staan alsof er helemaal geen toekomst meer samen is. En dat baart me wel zorgen. Een paar keer hoorde ik jullie zeggen CDA-gedeputeerde. En ik ben natuurlijk een echte CDA'er. Maar de grap is dat ik in Limburg een gedeputeerde ben zonder een politieke achterban. Zo zijn al mijn collega's daar. Ja. En het interessante is dat we elkaar daar heel goed kunnen vinden. Dus met een GroenLinks gedeputeerde op het hele stikstofdossier, een Partij van de Arbeid op landbouw. En ik ga over toezicht en handhaving. En zo zijn mijn andere collega's ook bezig. Zo proberen we vooral op dat stikstofdossier echt stappen te zetten. En laat ik heel eerlijk zijn, de enige van wie we last hebben op dit moment is van Den Haag. Want wij zeggen, jongens, weet je, geef ons de middelen, geef ons de regelingen, geef ons de ruimte. Wij sjouwen naar de stikstofdoelen toe. Wat Mirjam Sterk dus zeg maar ook zei in die brief die gepubliceerd is. Ja, nu hebben alle CDA-gedeputeerden hebben een brief geschreven. En ik denk dat dat ook echt de kern is. Op dit moment zijn er 50 ietsje meer boerderijen uitgekocht. De helft daarvan staat in Limburg. Omdat we weten dat er helaas heel veel boeren zijn die geen opvolging hebben. Die denken, ik wil niet meer verder. Die willen heel graag stoppen. Ik heb er nog een hele, ik heb geloof ik 120 boerderijen die in een rijtje staan die willen stoppen. En ik kan ze niks bieden. Dat maakt me gek. Ja, nou zeg je, last van Den Haag. Zelf was je lang Den Haag of behoorde je lang tot Den Haag. Heb je toen iets niet gezien wat je nu wel ziet? Nou, ik denk wel, en daarom moet ik in alle eerlijkheid zeggen dat ik het CDA-programma op dit moment heel erg fijn vind. Omdat ik echt geloof. Op dit moment wel, ja. Nou, altijd al natuurlijk. Maar het gaat echt pas goed met Nederland als het met alle regio's goed gaat. En dat zie ik de afgelopen tijd ook gebeuren. Dat we echt wel een groot verschil hebben tussen de regio's en de Randstad. Ik zie het op het gebied van cultuur. Ik zie het op het gebied van openbaar vervoer. En ik denk dat mensen zich heel goed moeten realiseren nu bij de komende verkiezingen. Dat dit verkiezingen zijn over echt hele belangrijke zaken die hen direct raken. Vaak is de provincie een beetje een soort middenbestuur. Weet je, we weten helemaal niet wat die doen. Het zal allemaal wel. Maar de provincie gaat echt over de ruimte, over streekvervoer, over allerlei zaken ten aanzien van cultuur, over hoe houden we de kernen in onze regio's leefbaar. Kan ook bijvoorbeeld echt wel in de stad zijn. Bepaalde wijken die ook echt tekortkomen. Dus we moeten meer nadenken met elkaar over hoe houden we onze eigen leefomgeving vitaal, leefbaar. Het CDA heeft daar natuurlijk nu een plan voor om daar extra middelen voor vrij te maken. Maar ze hebben ook zouden het allemaal moeten doen. Zo is echt belangrijk. Dus gezamenlijk luisteren zou jou goed doen natuurlijk. Nou, dat spotje van het CDA, minder ik en meer wij, komt. Ja. Beste Jesse, hebt regelmatig op Twitter gezet koeien of huizen. Vind je zelf niet dat je daarmee aan het polariseren bent en dat je de boel op scherp zet? Ja, dit is de grote concurrent van het CDA. Daarover later meer. Caroline van der Plas. Maar het spotje wilde ik zo graag even laten horen waar je net al zo tevreden over sprak. Samenleven. Het woord zegt het al. Samen leven. Het gaat niet om één persoon. Om links of rechts. Om stad of platteland. Maar om ons allemaal. Want het gaat pas goed met Nederland als het overal goed gaat. Samen. Voor heel Nederland. Stem CDA. Minder ik, meer wij. Marcel Verrek spreekt dit aan. Minder ik, meer wij. Nou ja, in zijn algemeenheid, en dit is natuurlijk een hele algemene tekst. Ik roep hem al een hele leven lang, we moeten het met elkaar doen. Maar dit, ja, het zegt mij niet zo heel veel. Ik kijk dan ook een beetje naar wat de geschiedenis is. CDA heeft ook regeringsverantwoordelijkheid genomen heel vaak. Hè, het is een partij, een middenpartij die belangrijk is voor de stabiliteit in het land. Maar de intenties zijn goed. En ik heb eigenlijk, eigenlijk hoop ik, dat is meer de hoop die ik uitspreek, dat ze enig weerwerk kunnen bieden aan hun grote concurrent. Die we dan zo net ook even hoorden. Caroline van der Plas, we hoorden haar net. Ja. Jij is de grote concurrent. Boezemt zij ook angst in? Nou, dat is waarom ik het polariseren wel zorgelijk vind. Zij is ook voor meer wij, hè? Jawel, maar het is toch een beetje stikstof, weg ermee. En al die regels moeten ze ons niet aan houden. Als stikstof weg ermee, dat is wel productief. Ja, nou precies. Maar wat we nu in Limburg juist laten zien is dat een heleboel middenpartijen zien dat er een probleem is. En de ene wil misschien iets harder op natuur. En de andere wil iets meer recht gedaan laten worden aan de hele agrarische sector. Maar uiteindelijk doen we het samen. En ik vind dat dus wel heel fijn dat het in zo'n regio als Limburg gewoon lukt. Wat ik zei, met een hele fanatieke... Maar er zijn ook hele andere regio's, hè, waar een enorme bio-industrie is, waar je niet zo 1, 2, 3 in kan gaan zitten hakken. Althans, dat voelt dat er zijn geen mensen die daar in de rij staan om hun hele nering weg te doen. Daar maar er zijn ook gebieden waar heel erg veel agrarische bedrijven zijn, waar toch een heleboel bedrijven zeggen, ik wil wel stoppen, ik wil graag iets anders maar doen. Maar niet overal. Nee, maar het is wel vooral in de regio's die enorme stikstofbelasting hebben eromheen. Dus dat zie ik wel gebeuren. Maar ik merk gewoon dat als ze het met elkaar doen, dan lukt het wel. En dan irriteert het me een beetje als dan weer een fractievoorzitter van D66 ergens op een grasland staat. Ja, hij zal dan misschien niet op boerengrond staan. Maar gewoon dat hele idee van, weet je, hier moeten huizen komen. Met andere woorden, agrariërs opzouten, hier moeten huizen komen. Ik vind dat gewoon zo'n akelig beeld. Ik praat vaak met boeren. En dan zie ik gewoon jonge mensen die hun opleiding hebben gedaan, weten dat ze een bedrijf van hun ouders willen overnemen. En die vragen echt met grote zorgen, kan ik dat nog wel doen? En als je met dat soort jonge gasten praat, dan weet je dat je niet joelend op een veld moet gaan staan met een bord. Hier moeten huizen komen. Ik weet ook wel dat er huizen moeten komen. Maar we moeten het echt met elkaar samen doen. Volendam, Emme, Chris Wobbe. Volendam, zij moeten het samen doen. Emme ook. En samen in ieder geval vechten tegen degradatie. Gaat wel goed met Volendam, Emme niet zo. Er wordt dus tijd om punten te pakken daar in Volendam, Chris. Voor Emmen dan. Ja, zo is dat, Wieger. En 20 punten voor Volendam. Ze staan ermee op de 14e plek. 14 van die 20 gehaald in 2023. Thuis ongeslagen. En Emmen 2 punten daaronder. En ook 2 plekjes daaronder. Willen bij winst natuurlijk met 18 punten stijgen naar 21. En over Volendam heen. Daarna nog een makkelijk programma ook. Maar het is nu Veerman die in de diepte wordt gestuurd voor Volendam. Het schot van Veerman en de redding van Van der Hart. De doelman van Emmen. De tweede redding al van de keeper. Nadat hij eerder een schot van Daryl van Miechem van Volendam van dichtbij onschadelijk maakte. Kortom, Volendam heeft de meeste aanspraak voor een doelpunt. Maar ja, die hebben we nog niet gezien. 0-0 in de openingsfase bij Volendam Emmen. Ja, er is veel te doen ook over de verkiezingsdebatten bij de NPO. Jeroen Pauw kwam onder andere afgelopen week onder vuur te liggen, omdat hij mee zou gaan in het frame van de linkse wolk. De VVD probeert er een tweestrijd van te maken. Dus prima. Wij hebben ervoor gekozen, we kiezen voor de twee grootste partijen. Maar je gaat mee in het frame van de VVD, dat verhaal is van de verkiezingen. Ja, nee, en zij hebben dit gewoon bedacht. Ja, maar kijk, als de VVD bedenkt dat dat het verhaal van de verkiezingen is, dan kan het niet zo zijn dat omdat de VVD dat bedenkt, dat wij het dan niet meer mogen doen. Wij hebben gedacht, Partij van de Arbeid en GroenLinks, dat wordt wel het constructieve midden genoemd. Straks, bij de Eerste Kamer, waar het volgens jou niet over gaat, maar straks bij de Eerste Kamer, als die is, zal er heel veel beslist worden op verzoek van de huidige coalitie met of linksom, we gaan naar Partij van de Arbeid, GroenLinks. Of rechtsom, en die rechtspartijen heb je niet. Ja, maar goed, ik heb je uitgelegd, 6 vonden wij te veel. Ja, u had onlangs felle kritiek op de campagne van de VVD, Madeleine van Torenburg, om deze verkiezingen te reduceren tot een simpel linksom of rechtsom. U schreef op Twitter, Den Haag is weer bezig met zichzelf. U heeft zelf natuurlijk ook in Den Haag gezeten, maar heeft u zich hier zelf ook niet schuldig aan gemaakt? Nee, want je moet soms kijken naar wat staat ervoor. Natuurlijk heb ik mij schuldig gemaakt aan Haagse zaken toen ik in Den Haag zat. Mm-hmm. Maar we moeten echt niet vergeten dat deze verkiezingen gaan over provinciale thema's. En ik zeg dat terwijl ik zelf op de lijst sta voor de Eerste Kamer. Maar ik vind toch niet dat het over de Eerste Kamer gaat. Dit gaat over hele belangrijke zaken die in de provincies moeten worden opgelost. De provincies zijn partner van het Rijk als het gaat over de rol in de ruimte. Daar gaat het nu over. Dus mensen die gaan stemmen straks moeten nadenken, wat vind ik belangrijk in mijn omgeving? Het is de woning bouwen, het is het openbaar vervoer, ik zei het al. Het is hoe we omgaan met natuur en bedrijvigheid, de regionale economie. Dat zijn de centrale punten. En natuurlijk is er straks een getrapte verkiezing en komen daar Eerste Kamer stemmen voor. Het zal allemaal wel, maar mensen moeten niet denken dat het een antwoord is op migratiethema's in Den Haag. Daar gaat het helemaal niet over. Wel heel belangrijke thema's, zegt u. En er zijn zichtbare thema's die spelen in de provincie, waar de provincies dus over gaan. Shakib Sana. Toch, hè, zijn er niet zo heel veel mensen die stemmen. Of tenminste, in vergelijking met Tweede Kamerverkiezingen, ongeveer 60% van de mensen die dan de moeite neemt, of die je de moeite vindt om te gaan stemmen. Ga je zelf stemmen? Mijn stempas voor beide verkiezingen zit in mijn jaszak. Oh. Nu ook al, ja, hier meegenomen. Mooi. Dat ik niet ga vergeten. Straks al stemmen dan. Hier gaan ze eerder open. Nee, ik heb het altijd bij me, want ik vind... dit is je democratisch recht. Ja. Je kan nu stemmen. Ik denk, je kan natuurlijk over allerlei opmerkingen hebben over hoe het systeem werkt. Maar wij hebben nu eenmaal met de stem te maken. Ja. En als je je stem wil laten horen, hoe klein die stem ook is, dan is dit ook. Dus ook denk ik ook een hele symbolische daad die je kan verrichten, die je kan verrichten om deel te nemen aan de officiële verkiezingen. Natuurlijk, ze hebben maatschappelijke debatten. Heb je. Binnen 4 jaar gebeuren ook andere dingen. Maar dat is het moment wanneer je je stem ook even zelf kan laten horen. Het voelt bijna als een plicht om dat stemhokje dan ook binnen te stappen. Maar weet jij als kiezer ook waarvoor je kunt kiezen? Of wat die provincies allemaal doen? Ja, dat wist ik aanvankelijk niet. Maar later, zeg maar, je gaat jezelf veel in verdiepen. En ik denk het zeker. Zodra je... Ik woonde in een kleine stad en mijn school was in Breda, een grotere stad. Ja. Dus op het moment dat je de bus... Je had dan streekvervoer nodig. En de bushaltes die waren op een gegeven moment... hadden wij zelf daar ook last van toen er werd bezuinigd. En je bus ging... op een gegeven moment niet op de halte staan die jij wilde. En dan zag je al van, oké, de provincie waar ik voor ga stemmen... dat is zo dichtbij dus, dat ik gewoon elke dag langer moet gaan lopen. Maar jij wilt je daarin verdiepen, heel graag zelfs. Marcel Verrek, er zijn ook heel veel mensen die dat niet willen. Of is dat niet een terecht verwijt aan die mensen? Is het inderdaad te moeilijk, niet makkelijk te begrijpen wat provincies nou precies doen? Ja, dat is best ingewikkeld. En ik wil ook nog wel even het woord waterschap hier laten vallen. Want anders hebben we het daar ook helemaal niet over. Ik denk natuurlijk toch dat de wereld is ingewikkeld geworden... waardoor niet iedereen eigenlijk weet hoe het hele land in elkaar zit. Hoe alles functioneert. Waarom er wegen zijn, waarom er waterwegen zijn. Dat weten we allemaal niet. Misschien moet daar iets meer over verteld worden. Dat je ook weet waar die waterschappen voor dienen. Waar de provincie voor dient. En dus niet alleen in het hele verhaal is nu inderdaad, gaat alleen maar over... hebben ze straks nog een meerderheid in de Eerste Kamer? Dat is het verhaal wat wordt gecommuniceerd... En verder roep ik altijd dat alles wordt georganiseerd als een sportwedstrijd. Ik hou overigens erg van sport. Dus het moet zo spannend mogelijk zijn. Dus daarom gaat iedereen tegen elkaar zitten schreeuwen. En het is soms gewoon saai dat wordt in de provincies. Ja, precies. Want saai, dat maakt je ook omarmen. Ja, helemaal niet saai. Oh. Dat dacht ik ook. Ja, dat vinden wij dan. Maar ik kan me voorstellen dat mensen die daar niet een liefhebberij van hebben gemaakt... dat allemaal heel vervelend vinden. Maar ik denk dat het juist goed is dat jullie dit thema gewoon pakken vandaag. Want mensen moeten zich echt realiseren dat alles wat over ruimte gaat, daar gaan de provincies eigenlijk over. En zo simpel is het soms te maken. Dus wat om je heen gebeurt, waar je woont, direct bij jezelf. De gemeentes zijn natuurlijk veel meer de directe dingetjes... over de jeugdzorg, over de WMO. Maar de provincie is echt over hoe gaat het met ons in de ruimte. En dan is het natuurlijk heel erg belangrijk dat je op een partij stemt. En dan moet je gewoon allemaal zelf uitzoeken die daar ook echt oog voor heeft. Want dat zal je belangen het beste behartigen. Nou, mensen vinden het vaak gelul in de ruimte. Dus dan raak ze al een beetje... Ja, heel mooi, inderdaad. Het gaat over de ruimte en het gaat over hele tastbare dingen. Ik hoop als mensen dat inderdaad beweegt richting dat stemhokje. 15 maart is het zover. Mogen we 2 keer, hè? Heel goed dat je dat nog even onderstreept. Voor de Provinciale Staten en voor de waterschap. Ik wil de gasten hier van WNL in de kantine bedanken voor hun komst. Heel graag tot de volgende keer. En morgen is WNL er opnieuw. Ja, met Rick Niemann. En hij ontvangt onder meer D66-partijleider Sigrid Kaag over de verkiezingen uiteraard. En over stikstof, VVD-prominent Johan Remkes. Electoraal geograaf Josse de Voogd over het nieuwe politieke programma aangehaakt. En nog veel meer. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. In 2030 zou niemand meer dakloos moeten zijn. Wat we eigenlijk proberen te bieden is een dak boven het hoofd. Ik ben hard op zoek naar een woonplek. Maar er zijn te weinig betaalbare woningen. Weet je, ik reageer dagelijks. Ondertussen kunnen mensen niet terecht in de daklozenopvang. Wat de gemeente nu doet is echt onmenselijk. Huisgezocht. De gemeente zegt gewoon nee, ik krijg geen woning. Morgenavond om 7 uur. Op NPO Radio 1. Bij KRO NCRV in Pointer. Wie luistert... weet meer. Ster. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Huiseigenaar, en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar?